Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Oto Moto. Tu się tworzą historie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 25 marca i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. O podpisanie rozporządzenia w sprawie zawieszenia prawa do azylu apeluje do prezydenta szef rządu. W kwietniu sanepid rozpocznie kontrolę szczepień dzieci. Bundestag wybrał swoje prezydium. Zdaniem komentatorów będzie to czas burzliwych obrad. Premier apeluje do prezydenta w sprawie przepisów azylowych. Chodzi o rozporządzenie, które pozwoli na czasowe zawieszenie prawa azylowego. Do dziś pod tymi rozwiązaniami nie ma prezydenckiego podpisu. Kochany panie prezydencie, może pan zobaczy, jeśli kamery uchwycą. Ja tutaj mam rozporządzenie Rady Ministrów. To, co pokazał do kamer szef rządu, to gotowe rozporządzenie, na podstawie którego ci, którzy nielegalnie przekraczają wschodnią granicę, nie będą z automatu mogli składać wniosków o azyl i czekać na ich rozpatrzenie. Rozporządzenie daje większe uprawnienia Straży Granicznej, która będzie mogła nie zgodzić się na wydanie wniosku azylowego. Dla Donalda Tuska to bardzo ważny przepis, bo, jak mówi, pozwoli lepiej chronić wschodnią granicę. Narasta agresja ze strony organizujących przemyt ludzi. Jedną z największych zachęt dla organizowania przemytu przez wschodnią granicę jest możliwość po przekroczeniu tej granicy natychmiastowego złożenia przez takiego nielegalnie przekraczającego wniosku o azyl. Elementem walki z nielegalną migracją jest wzmacnianie pogranicza z Białorusią. Rząd chce wydać na zaporę w sumie ponad 2,5 miliarda złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W kwietniu rozpoczną się kontrole szczepień dzieci. Obejmą około 7,5 miliona kart. Przypadków niezaszczepionych dzieci jest coraz więcej. Dla przykładu w ubiegłym roku w województwie podlaskim co piąte dziecko nie otrzymało wszystkich obowiązkowych szczepionek. Mówi rzeczniczka tamtejszego sanepidu Ewa Tokajuk. 80% to są dzieci w pełni zaszczepione. Około 17% to są dzieci, które przyjęły przynajmniej jedną dawkę jakiegoś szczepienia. 2,5% to są dzieci, które nie przyjęły ani jednej dawki szczepień. O tym, jak ważne są szczepienia, mówił w Trójce dr Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, podał przykład błonicy. Po wprowadzeniu powszechnych szczepień mniej więcej w połowie lat 50. problem choroba zniknęła. Mówię, przez kilkadziesiąt lat nie było w Polsce, notowaliśmy ani jednego przypadku. Pojedyncze przypadki były z importu generalnie, a tak to, jak mówię, w ostatnich latach mieliśmy po jeden czy dwa przypadki wśród osób bezdomnych, które gdzieś tam się tą błonicą zaraziły. Za unikanie obowiązkowych szczepień rodzicom grozi kara finansowa. Bundestag wybrał swoje prezydium. Posłowie zebrali się po raz pierwszy w nowym składzie, a przebieg posiedzenia wskazuje, że najbliższe 4 lata w niemieckiej polityce będą Sturm und Drang periodę. Przewodniczącą Bundestagu, czyli drugą po prezydencie osobą w państwie, została Julia Klöckner, polityczka CDU. Chadecy wygrali przed miesiącem przedterminowe wybory. Wśród zastępców Julii Klöckner nie będzie przedstawiciela Alternatywy dla Niemiec, bo były pilot wojskowy Gerold Otten, podobnie jak kandydaci AfD w poprzednich kadencjach, nie uzyskał poparcia większości posłów. Prawicowi populiści są drugą siłą w Bundestagu, mają ponad 20% głosów, ale partia, której członkowie używają rasistowskich haseł i odwołań do nazistowskiej symboliki, jest izolowana w parlamencie. Inny poseł AfD złożył pierwszy formalny wniosek w nowej kadencji, a jego wystąpienie było serią ataków na pozostałe partie. Skrajnej prawicy nie spodobało się, że obrady otworzył nie najstarszy poseł właśnie z AfD, a deputowany o najdłuższym stażu, polityk skrajnej lewicy. Gregor Gysi również wywołał emocje. W swoim półgodzinnym wystąpieniu zaproponował nazwanie jednego z uniwersytetów imieniem Karola Marksa oraz uznanie Dnia Kobiet 8 marca za święto i dzień wolny. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dwa zabytki z łazienek królewskich w Warszawie stanęły w słynnym parku miniatur w Brukseli. Chodzi o pałac na wyspie oraz pomnik Fryderyka Chopina. Pomysł dojrzewał od dawna, a jego realizację przyspieszono w związku z polską prezydencją w Unii, mówi Katarzyna Skórzyńska, stojąca na czele polskiej ambasady w Belgii. Wspaniała okazja do promocji polskiej kultury, tradycji, w tym wypadku polskich zabytków. W tej chwili zajmujemy już pokaźne miejsce w parku miniatur Mini Europe w Brukseli. Park jest odwiedzany przez ponad 400 tysięcy osób w ciągu roku, więc naprawdę doskonała okazja do promocji polskiej kultury. Duża radość i satysfakcja. Od maja 2004 roku w parku miniatur w Brukseli stoją dwór Artusa i fontanna Neptuna oraz pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku. Klimat. W większości kraju jest dobre lub bardzo dobre powietrze, tylko na kilku stacjach pomiarowych stężenie szkodliwych pyłów jest większe i powietrze określane jest jako umiarkowane. Tak jest w Warszawie, Grudziądzu i Kluczborku. Indeks alergenów jest bardzo niski. Udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wynosi obecnie ponad 14%. Można zatem bez obaw o środowisko korzystać z urządzeń wymagających dużego poboru prądu. Na stacjach hydrologicznych nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego. Stan ostrzegawczy jest na dwóch stacjach w dorzeczu Odry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, jest i sport, i Adam Malecki. Za niespełna godzinę rozpocznie się mecz ćwierćfinałowy Magdy Linet w turnieju tenisowym w Miami. Zagra z Włoszką Jasmine Paolini. Polka od początku turnieju prezentuje wysoki poziom, nie straciła seta, w meczu z Coco Gauff zagrała naprawdę wyśmienicie. Taka postawa Linet cieszy także Igę Świątek. Na pewno to jest super. Cieszę się, że Magda też wygrywa, bo na pewno razem możemy podpromować właśnie naszą dyscyplinę trochę bardziej i na pewno zasłużyła na to, żeby tutaj być w ćwierćfinale. Świątek w swoim ćwierćfinale zagra jutro, a początek meczu Linet z Włoszką Paolini o 19. O tej samej porze rozpocznie się drugi przejazd slalomu giganta w Sun Valley. To zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Dobre 18 miejsce zajmuje Maryna Gąsienica-Daniel. Traci 5 sekund i 16 setnych do lidera. Szwajcarki Lary Gut-Behrami. Druga jest Włoszka Federica Brignone, a trzecia Szwedka Sara Hector. Mistrzostwa Świata i rywalizacja w Lidze Narodów to dwa najważniejsze wydarzenia związane z siatkarską reprezentacją Polski w tym roku. Trener Nikola Grbić wybrał szeroką 30-osobową kadrę na ten sezon. Są Bartosz Kurek i Wilfredo Leon. Zabrakło części zawodników ze srebrnej drużyny olimpijskiej z Paryża. Dlaczego? Mówi ekspert siatkówki w Polsacie Sport Jakub Bednaruk. Wieniek, Janusz, Zatorski, Kaszmarek, to są zawodnicy, którzy muszą dostać naprawdę trochę wolnego. Część z nich będzie grała w finale Ligi Mistrzów do samego końca, to też trzeba to wszystko podzielić. My troszkę musimy pamiętać o tym, że igrzyska się skończyły w zeszłym roku, następne igrzyska będą za 3 lata. Kiedyś trzeba coś pomieszać, trzeba posprawdzać. My mamy potencjał, żeby zawsze zabierać najlepszych zawodników i być w finale każdej imprezy, ale no, nie możemy zarżnąć wszystkich tych najlepszych. Kiedyś trzeba posprawdzać tych z drugiego szeregu, a to jest chyba idealny moment. Najbliższe wyzwania siatkarzy w czerwcu w Chinach w Lidze Narodów. Jeszcze kolarstwo i wyścig dookoła Katalonii. Ósme miejsce na drugim etapie zajął Stanisław Aniołkowski. Zwyciężył Brytyjczyk Ethan Vernon. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał jego rodak Matthew Brennan. Aniołkowski jest 50., a wyścig potrwa do niedzieli. Dziś było tak słonecznie i ciepło, przynajmniej tam, gdzie byłem i ja. Jutro ma być jeszcze ciepło, ale słonecznie jakby mniej. Synoptycy zapowiadają zachmurzenie, za to z gwiazdką, czyli większymi przejaśnieniami, drobnym drukiem. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na północy do 17 na południu. Ciepło! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonią Państwo w sprawie małych miast. Zachwalamy je dzisiaj po południu. Chcieliśmy bardzo polecić synem, którym właśnie podróżujemy z jednego małego miasteczka do drugiego, właśnie mieszkanie w małych miasteczkach, które dają komfort przede wszystkim, wychowania dzieci dla mnie jako mamy, a także super warunki do własnego super spędzania czasu wolnego, bo mieszkamy w Beskidzie Wyspowym, więc jesteśmy otoczeni górami i przyrodą i każdemu serdecznie polecamy małomiasteczkowe klimaty. Proszę małomiasteczkową propagandą wpływać na całą Polskę przez telefon pod numerem 2 2 i 7 3. Daniel Leśniewski retransmituje Państwa komunikaty. Zapraszamy do Trójki. 8,5 minuty po godzinie 18. Anna Regulska, Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Get me wrong. 12 minut po 18. Paweł Turski w Pulsie Trójki z gośćmi rozmawiał przed 18 o komunikatorze Signal i bezpieczeństwie komunikacji, a to w związku z wyciekiem tajnych informacji pochodzących z najwyższych szczebli, jeśli chodzi o urzędy amerykańskie, poza prezydentem, ale wice już był. Kontynuujemy w związku z tym dyskusję nad bezpieczeństwem z nowym tematem jednak. I teraz uwaga, bo ci, którzy chcieli poznać swoje genetyczne korzenie, powinni teraz wysilić uszy. Ich DNA może trafić w niepowołane ręce. Miliony osób, które wysyłało próbki swojej śliny amerykańskiej firmie 23andMe, testującej geny, powinny natychmiast poprosić o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania ich danych. Apelują amerykańscy urzędnicy. Co może stać się z tym DNA, o tym Józef Niewiarowski. Snoop Dogg, you are 0% East Asian. Wait a minute, I don't got no Asian in me. She did say, I'm the most Irish person they'd ever found, 99.8% Irish. Wow. Which means I am more Irish than people living in Ireland. Pamiętają Państwo testy DNA na korzenie? Firma 23andMe, która rozpropagowała ten trend, dziś bankrutuje. Zostanie sprzedana razem z danymi DNA 15 milionów klientów. Amerykanie mają powody do obaw. It is looking for someone to sell that data to. Firma szuka kupca, a kupiec może wykorzystać dane w jakikolwiek sposób. Dziś możemy wyobrazić sobie jedno zastosowanie. Dane o zdrowiu na pewno przydadzą się amerykańskim firmom ubezpieczeniowym, mówi w CNN Jeffrey Fowler, ekspert technologiczny Washington Post. Ale za 10 lat to może być coś zupełnie innego. A może ci, którzy wysłali swoje DNA, mogą obawiać się, że na ich genach wyrośnie ordynarna syntetyczno-białkowa chimera. Można robić klony w sensie uzyskania wczesnego zarodka i to chodzi w różnych laboratoriach. Natomiast ciąg dalszy, czyli doprowadzenie tego do stanu człowieka, no myślę, że zamknąć wszystkich, którzy by nawet mieli takie myśli. Całe szczęście tym nie musimy się przejmować. Na razie udało nam się ledwie sklonować bakterie. Wyjaśnia biolożka profesor Ewa Bartnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Dużo groźniejsze jest wycieknięcie danych typu PESEL i dowód osobisty, bo ktoś może wziąć na mnie kredyt, natomiast nie wiem, co może zrobić z moim DNA. Nie tylko kredyt. Z naszymi danymi można zrobić bardzo dużo nieuczciwych rzeczy. Halo. Dzień dobry. No, dzień dobry. Panie Janusz, właśnie tutaj, tak. Panie Januszu, 23 minuty temu został rejestrowany wniosek o kredyt gotówkowy. Tak? Ojej. Mamy dzisiaj, jak rozmawiamy, setki osób, które trudnią się okradaniem innych. One zaczynają dzień od analizy wycieków. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Od budowania sobie takich person, od zbierania informacji na temat danego numeru telefonu i po nitce do kłębka dochodzą, że to jest osoba, która nazywa się na przykład Antek, mieszka tu. I do takiego pana Antka ktoś po prostu zadzwoni i super wiarygodnie powie, panie Antoni, ja dzwonię z banku ABC. No i panie Antku, jest taka poważna sprawa, że przestępcy niestety dostali się na pana rachunek. Teraz krótki rachunek sumienia. W jakich firmach zostawiliśmy swoje dane osobowe w ciągu ostatnich 15 lat? To nie musi być DNA. To może być numer telefonu, PESEL, imię, nazwisko. Przestępcy i tak znajdą drogę, aby połączyć te wszystkie informacje. Nie po to, żeby stworzyć naszego cyfrowego klona, ale nasz cyfrowy rysopis. Zazwyczaj nie wiemy, ile firm, w których zostawiliśmy swoje dane, zbankrutowało, wyprzedało się albo padło łupem przestępców. Eksperci polecają wyszukać w skrzynce mailowej hasła, na przykład takie jak rejestracja albo potwierdź adres e-mail i w ten sposób znaleźć strony tych firm, w których mogliśmy zostawić swoje dane. Na tych stronach można znaleźć kontakt do inspektora danych osobowych, no i tam wysłać pismo z prośbą o usunięcie naszych danych. Brzmi jak żmudny proces, ale warto o to zadbać. Boisz się, nie budzisz się, ona powinie, oni powinni byle na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Słońce, o filczach parą grać. zawsze chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Mówili nam o słońce, o pieniądzach padał gras. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Mówili nam o słońce, o jej głosy pełne gwiazd. Mówili nam o słońce, córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale dotyka. Dwadzieścia minut po godzinie 18. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na telefony w sprawie przeprowadzki do małych miast. Trzeba się dobrze zastanowić, czy małomiasteczkowa rzeczywistość nam odpowiada. Są tacy, którzy lubią spokój, są też tacy, co wolą ruch i energię dużego miasta. Dlatego trzeba bardzo dobrze rozważyć plusy i minusy, aby nie żałować przeprowadzki. Można przy takiej przeprowadzce na przykład trafić na miasto ze szkołą bez jedynek. Wtedy z radością można mówić, a moje dzieci w życiu jedynki nie dostały. To chyba dobry powód do przeprowadzki. Chociaż akurat w przypadku przeprowadzki do tego miasta ze szkołą bez jedynek, to byłaby raczej duża, no, aglomeracja nawet. Mniej stresu i lęku, z kolei więcej mobilizacji i pasji do nauki. To są powody związane właśnie z usunięciem jedynek z dzienników. 4 lata bezjedynkowego systemu oceniają nauczyciele i dyrekcja 6 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Placówka jako jedyna w tym mieście zrezygnowała z ocen niedostatecznych. Czy po 4 latach widać wady tego rozwiązania? To sprawdzała Agata Zalewska. W tej szkole uczniowie nie usłyszą kultowego: siadaj, pała. Pomysł X-ów zamiast ocen niedostatecznych przede wszystkim zmniejszył poziom stresu i lęku wśród uczniów, mówi dyrektor placówki Marzena Kamińska. Uczniowie podkreślają, że przychodzą tutaj do szkoły, gdyż spokojniej im się uczyć. Oceny wstawiamy od 2 do 6, natomiast jeżeli uczeń nie potrafi, nie opanuje treści na ocenę dopuszczającą, to po prostu nie ma żadnej oceny. Naszym celem, takim nadrzędnym, to było zmobilizowanie uczniów do poprawiania się. Początkowo do tego pomysłu sceptycznie podchodzili rodzice uczniów, którzy obawiali się, że gdy zabraknie jedynek, nie będzie też motywacji do nauki. Nic bardziej mylnego. To ciała bardzo mobilizujące, powiem pani, bo no nie ma takiego stresu, że jest ta jedynka. Przyznaje Karol, uczeń 3 klasy 6 LO w Lublinie. Można to w każdym momencie poprawić. Zdaniem szkolnej pedagog Marty Sterlus, brak bata w postaci jedynki do dziennika pozytywnie też wpłynął na relacje uczeń-nauczyciel. Nauczyciele są bardziej postrzegani jako przyjaciele, jako tacy doradcy, którzy prowadzą ucznia, a nie tak jak kiedyś właśnie, że stał nauczyciel z batem, prawda, i gonił do tej nauki. Wspólnie gramy do jednej bramki. Mówi Magdalena Blacha, nauczycielka matematyki. I że swoją własną pracą uczą się dla siebie. Nie dla ocen, ale dla siebie. Więc wydaje mi się, że to jest wszystko kwestią dogadania się. Znacząco poprawiliśmy wyniki matury z matematyki. Mówi nauczycielka matematyki z ponad 25-letnim stażem w zawodzie, Elżbieta Słowik. To wydaje mi się, że jest takim No, ewidentnym efektem naszej pracy i tego wprowadzonego systemu. A nie brakuje pani czasami takiego straszaka, bo dostaniesz pałę? Ale wiadomo, jak w każdej szkole są uczniowie oporni na wszelkie dobre sugestie, rady, więc no, zdarzają się przypadki, że brakuje. Jedynek z pewnością nie brakuje samej młodzieży. Jak przyznają uczniowie, nauczyciele zamiast straszenia ocenami niedostatecznymi stosują różne techniki motywacyjne. Jakby nauczyciele gonią, żeby właśnie poprawiać te oceny, jak jest właśnie ta nieograniczona ilość popraw. Warto poprawić, bo jednak nauczyciele naprawdę motywują i starają się, żeby uczeń zdał. Zdaniem szkolnej pedagog ten system świetnie przygotowuje też uczniów do studiów. Tak jest na studiach. Tam też nikt nikogo aż tak bardzo za rękę nie prowadzi. I aczkolwiek też myślę sobie czasami, że no ten system też jest właśnie dobry dla uczniów, którzy lubią samodzielną pracę, mają takie w sobie poczucie odpowiedzialności, samodyscypliny dużo mają w sobie. Samodyscyplina jednak w nauce to nie zawsze najmocniejsza strona młodzieży. Wobec tego, czy czasem brak słów? Siadaj, pała! Nie rozleniwia uczniów? Jak nauczyciele tak motywują bardzo i też no gonią, ale w ten pozytywny sposób, żeby właśnie poprawiać te oceny, to nie ma tego lenia. Ani nauczyciele, ani uczniowie nie potrafili mi wskazać ani jednej wady bezjedynkowego systemu. Wręcz przeciwnie. Młodzież rozwiewa wszelkie wątpliwości sceptyków. Spokojniej w domu. Tak, bezpieczniej do domu wrócić. I to zdaje się tak zwany argument nie do przebicia. A co państwo na szkołę z samymi piątkami na przykład? Dyrektorka 6 ELO zaznacza, że bezjedynkowy system nauczania wpłynął też na to, że szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych nowych uczniów, co w czasach niżu demograficznego jest sporym sukcesem. W tym roku szkoła planuje otworzenie 4 kolejnych oddziałów. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Od 24 do 29 marca w salonach Toyoty trwają dni otwarte finału wyprzedaży. To już ostatnia szansa na zakup samochodów w wyjątkowych cenach z korzyściami aż do 26 tysięcy złotych. Ale uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyotę Yaris, Corolle, a także Toyotę CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, mają promkę na nowe lejki. Polskie ogórki krótkie 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 26 marca. Cena przed obniżką 16,99. Renault. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny, także wiosną. Do środy z kartą Moja Biedronka. Wszystkie papiery toaletowe Queen. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kosmetyki Adidas. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty wszystkie chipsy Lay's Crunchy Stop. 2 plus 1 gratis. Na wiosnę codziennie Biedronka. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Pojemna bateria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Biała flaga na Morzu Czarnym. Rosja zgodziła się zapewnić bezpieczną żeglugę. Według Moskwy USA mają pomóc przywrócić Rosji dostęp do globalnego rynku produktów rolnych i nawozów. Według komunikatu Kremla Rosja i Stany Zjednoczone ustaliły wdrożenie porozumień o zaprzestaniu ataków na obiekty energetyczne w Rosji i Ukrainie na 30 dni, począwszy od 18 marca. Prawdopodobnie kolejny fragment rakiety Falcon 9 znaleziono dziś w okolicach Poznania. Leżał na polu niedaleko Dopiewa. Na miejsce przyjechał pracownik Polskiej Agencji Kosmicznej. Znalezisko zostanie przewiezione do policyjnego depozytu. 19 lutego około 5 rano nad Polską doszło do niekontrolowanego wejścia w atmosferę drugiego stopnia rakiety Falcon, co spowodowało upadek jej fragmentów. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces byłego rzecznika MON Bartłomieja M. i innych osób. Prokuratura zarzuca im działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej w wysokości 1 200 000 zł. Kolejny termin rozprawy sąd wyznaczył na piątek. A kolejny serwis Trójco o 19. Ekonomia w Trójce, Sylwia Dorożna. Zapraszam. Uwaga na oszustów podszywających się pod system e-toll, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w sprawie zaległych płatności za przejazd autostradami. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak przypomina, że system e-toll nigdy nie wysyła maili zawierających linki do płatności. Jest to próba wyłudzenia danych o rachunkach bankowych użytkowników. Jeżeli otrzymałeś e-mail z informacją o nieopłaconym przejeździe w e-toll, który zawierał logo systemu e-toll oraz link do płatności, zignoruj go i nie klikaj w link. Bo podane w wiadomościach linki kierują do niebezpiecznych witryn. Polacy złapali się za portfele i zamiast wzrostu w lutym mieliśmy spadek sprzedaży detalicznej. Nic zatem dziwnego, że nastroje w handlu nie są dobre, co pokazuje barometr EFL, a mówi o nim Robert Dudziński z Europejskiego Funduszu Leasingowego. Od ponad 3 lat wartość wskaźnika dla handlu nie przekroczyła progu 50 punktów, co oznacza, że firmy wciąż nie widzą realnych szans na rozwój swojego biznesu. Z taką sytuacją nie mamy do czynienia w żadnej z 6 branż objętych badaniem barometru. Oczywiście nie bez znaczenia dla sektora handlu pozostaje koniunktura w strefie euro czy napięcia polityczne na linii Unia Europejska, USA i Chiny. Spadków obrotów obawia się co piąta firma handlowa. Bośnia i Hercegowina 36. krajem, w którym będą jeździć pojazdy wyprodukowane przez Solarisa. Sarajewo zamówiło 10 trolejbusów, a nasza spółka jest liderem rynku trolejbusów w Europie. Reykjavik, Malaga, Genua, Saloniki i Dortmund to niektóre nowości w letnim rozkładzie połączeń z warszawskiego lotniska Chopina, który wchodzi w życie w najbliższą niedzielę. W tym sezonie pasażerowie będą mogli skorzystać ze 132 kierunków. Tymczasem w poniedziałek 31 marca z lotniska w Brukseli nie odleci żaden samolot. Loty zostały odwołane z powodu strajku, który zapowiedziano w reakcji na plany podwyższenia w Belgii wieku emerytalnego. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś zwyżki. WIG20 zyskał ponad procent. Dolar kosztuje obecnie 3 zł i 85 groszy, a euro 4,16. W nocy może pokropić. Miejscami pojawią się przymrozki. W górach mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro na wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Przelotne. Temperatura maksymalna ma wynieść od 7 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju do nawet 17 na południowym wschodzie Polski. 25 minut do godziny 19. Pearl Jam. Już gramy. A za kilka chwil reportaż w Trójce o wodzie na wagę złota. Visited by